والتناصح في الدين. Msingi wa kunasihiana katika dini hii, dini adhim. Kwa hivyo, kwa kuwafikiwa kwa jambo kubwa kama hili, ninao wajibu mimi na nyinyi nyote kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumshukuru yeye, kwa kuwa ni yeye peke yake pasi na mshirika yoyote aliyetuwafikisha katika khairi hizi. Na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atukubalie amali yetu hii na atulipe khairi na azitengeneze nia zetu kwenye amali kama hii na mfano wake. Lakini pili ni ushukuru uongozi wa msikiti. Msikiti huu wakiongozwa na shekhe wetu fadilatu Sheikh Abdullah Muhsin hafidhahullahu ta'ala, pamoja na ikhwa alqaimuna ala hadha almasjid min ahli alkhair, na ndugu wote ambao ni wasimamizi na waangalizi wa msikiti huu katika watu wa khairi, kwa kusimamia kwao barnamiji kama hizi za kuandaa mihadharat wa liqaat baina salafiyin. Kama nilivyotangulia kuzungumza, ni katika matendo mema, na wao wamelitambua hilo na wanalifanyia kazi. Kwa kweli tunapenda kuwashukuru kwa hili, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala awalipe kila la kheri kwa amali hii wanayoisimamia, na awape thabati katika hili, na jambo hili liwe ni la kudumu kwa kadri hitajio lilivyo katika jamii. Baada ya utangulizi huo mfupi, mimi ni mmoja katika walioamriwa kufanya muhadhara katika siku ya leo, ambapo ni Lailatul Ahad athalitha ashar min shahri Safar liami 1438 min alhijra. Ni usiku wa Jumapili ya tarehe 13 ya mwezi wa Safar mwaka 1438 hijiria, ni sawasawa na tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2016 miladia. Nimechaguliwa baina ya wengi wenye uwezo kuliko mimi wa ilmu na ufasaha wa kuhudhurisha mada na mihadharat, na bahati nzuri baadhi yao tunao kama shekhe wetu Abu al-Fadl Qasim Mafuta Qasim hafidhahu Allahu ta'ala, na ikhwa wengine katika mashekhe zetu wapo. Lakini pamoja na yote hayo, wamekubali kuketi wanisikilize mimi. Hii ni kwa sababu ya dhana yao njema kwangu, kwa vile wanavyonidhania, na Allah tabaraka wa ta'ala ananijua zaidi, lakini pia mimi ninaijua zaidi nafsi yangu. Sikuwa ni mwenye kustahiki makamu hii, lakini nimetezwa nguvu na lisilobudi hutendwa. Kwa hiyo nitazungumza yale ambayo Allah tabaraka wa taala ataniafikisha kuyazungumza kama nasaha kwangu na kwenu ambao mmehudhuria hapa, na kwa wote ambao kalima hii itawafikia. Na jambo ambalo nimelichagua kulizungumza katika usiku huu insha Allahu taala, nimelipa unwani isemayo ahmiyatu islahi albuyuti wa tahdhiru min ba'dhi almuhaddimati laha, umuhimu wa kuyatengeneza majumba pamoja na kutahadharisha kutokana na baadhi ya mambo yenye kuvunja nyumba zetu. Kwa hakika hii ndiyo unwani ya muhadhara wangu, na tunapozungumzia islahul buyut, kuyatengeneza majumba, naani min dhalik islaha man yaskunu fiha, tunakusudia kwa maneno haya ni kuwatengeneza wale ambao wanaishi katika majumba. Min al-aswaj wal-aulad wa kullu man tahta ri'ana mimman yaskununa fi buyutina, wakiwemo wanawake, wake zetu, mama zetu, dada zetu na mfano wao katika wanawake, kadhalika watoto, vile vile wale wote ambao wako chini ya uangalizi wetu katika majumba yetu, katika wale ambao tunaishi nao. Sisi tunakusudia kuwatengeneza hawa, na kwa kuwa ninazungumza na wanaume hapa msikitini, na saa hizi nimezielekeza kwao bil khusus, kwa kuwa sisi ndio viongozi tuliopewa na mamlaka na Allah tabaraka wa taala ya usimamizi wa familia. Watu katika familia zetu wako chini yetu, na sisi tutakuja kuulizwa kutokana na hawa ambao tumekabidhiwa kama ni amana ya kuwasimamia. Kwa hivyo ni kukumbushana majukumu yetu katika kutengeneza nyumba zetu, na nafasi ya jambo hili katika Uislamu na katika sunna bil khusus. Lakini pia tutatahadharisha kutokana na baadhi ya mambo ambayo yanachangia sana kuyaharibu majumba yetu. Nyumba nyingi zimeharibika na zimepoteza mwelekeo wa dini kwa sababu ya kuzembewa baadhi ya mambo muhimu, na nitayataja kama ishara, kwa kuwa ni mengi. Nitayataja yale makubwa ambayo yamedhihiri katika jamii zetu. Haya yatakuwa ni ishara kwenye mengine ambayo huenda nisiyataje kwa sababu ya wakati. Lakini kwa nini nimezungumza au nimeamua kuiandaa mada hii ambalo limenisukuma kuiandaa mada hii? Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi rawahu al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi sunani min hadithi as-sahabi al-jalil Ubaydillah ibn Mihsan al-Khatmi radiyallahu ta'ala anhu. Anasema sahaba huyu, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كتك حديثه Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasema, yoyote atakayepambaukiwa katika nyinyi hali ya kuwa ni mwenye amani katika familia yake, aminan fi sirbi ay fi ahlihi wa iyali, katika watu wake wa nyumbani na familia yake, yoyote atakayepambaukiwa katika nyinyi hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye familia yake, muafan fi jasadi, ni mwenye afya, ameponywa na amepewa afya kwenye kiwiliwili chake, ni mzima, hana maradhi, lahu qutu yaumihi, tayari amepata kande la siku yake, ana tonge la siku yake, riziki yake ya siku anayo. Mtume alayhi salatu wasalam anasema mtu huyu, fakaannama hizat lahu dunya, nikana kwamba mtu huyu amekusanywa yeye dunia kwa pembe zake zote, ay bi jamii jawanibiha. Hadithi hii adhim ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ambayo yamezungumzwa, katika mambo ambayo mtu akijaliwa kuyapata ni kana kwamba dunia nzima na vilivyomo imekusanywa kwake, hana sababu ya kufaparika na kuwa na kihoro cha kuihuzunikia dunia, ishakusanywa kwake. Katika mambo hayo ni mtu akiamka asubuhi yake hali ya kuwa ana amani kwa watu wake, hawahofii watu wake. Mtu huyu ni katika watu ambao wamepewa neema kubwa katika dunia hii. Sasa kutokana na mazingira tunayoishi, ni mazingira ambayo mporomoko wa maadili umekuwa ni mkubwa sana, jamii yetu imepoteza dini na ustaarabu na maadili kwa ujumla wake. Tunaishi katika kipindi kigumu, sisi na familia zetu. Jamii ambayo imetuzunguka haitusaidii kujenga, bali ni sababu kubwa ya kushawishi kuharibu. Kwa hivyo suala kwamba mtu ataamka hali ya kuwa na amani katika familia yake kwa wakati uliokuwa nao ni suali na asilimia ndogo sana, na lahitaji juhudi za hali ya juu kwa mtu binafsi. Yaani jambo hili ni gumu uwepo wake, kwa sababu hali ni mbaya. Kila tukiamka tunazihofia familia zetu kwa vile tunavyoishi sisi na familia zetu, na kwa ile jamii ambayo imetuzunguka ambayo sisi tunaishi nayo. Siyazungumzi haya kwa watu walio mbali ambao hawana dini, na wazungumza hata kwa wale ambao tayari wamejinasibisha na sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wamejinasibisha kufuata mfumo wa wema. Hali zetu katika familia zetu si nzuri, ni za kusikitikiwa. Wengi wetu kama tuna dhahir, tuna muonekano wa dini, basi mara nyingi unakuta muonekano ule ni kwetu sisi wenyewe, lakini bado tumefeli kwenye familia zetu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo watu wanahitaji kupewa muongozo kuhusiana na suala la familia, namna gani watazijenga familia zao, namna gani wataunda usra islamia salafia, vipi wataweza kutengeneza familia ya Kiislamu ya kisalafi, kwa kuwa familia nyingi zimekosa mfumo huu. Hata kama baadhi ya ruus, baadhi ya viongozi wa familia hizo akiwemo baba au kaka au babu na mfano wa hawa, watajinasibu na Uislamu na sunna, lakini wengi wetu tumefeli katika familia zetu. Kwa hivyo ni maradhi ambayo yapo katika jamii yetu na tunaishi nayo, na yapo ndani yetu, tunahitaji kuyazungumza, lakini pia kupeana ilaji, tupeane utatuzi wa tatizo hili, tulielezee lilivyo, lakini pia tusaidiane kupeana utatuzi kwa mujibu wa misingi ya dini yetu, kwa kuwa hakuna jambo ambalo Uislamu umeliwacha. Ayuha nnas hafidhakumullah, ndugu zangu Waislamu, Allah wahifadhi. Yamekuja maandiko mbalimbali minal kitabi wa sunna, kutoka kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, yakituhimiza hasa sisi wanaume kuchukua nafasi zetu katika familia. na kwamba sisi tuna masuhulia makubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusu familia zetu. Miongoni mwa mafundisho hayo ni aya katika suratu Tahrim aya 6 ambayo husomwa sana na mashaikh zetu na wahadhiri mbalimbali. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تبارك وتعالى نسمى enyi wale ambao wameamini, zikingeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto wa Jahannam, moto ambao mawakiwa yake ni watu na mawe, kama ni moto mkali, kuni zake ni watu na mawe. Si hilo tu, bali kwenye moto huo panapatikana malaika ambao ni walinzi wa moto na wasimamizi wa moto. Malaika hawa sifa zao zimetajwa zinatisha. Allah anasema malaika hawa ni ghilavun, wasusuavu, hawana huruma kwa yeyote ambaye atastahiki moto. Huwezi kuwaonga wala huwezi kuwapa maneno ya kuwarubuni. Ufasaha wako na ujanja wako na uhodari wako utaishia hapa tu. Lakini ikiwa utahukumiwa ni katika watu wa Jahannam, malaika hawa ni wasusuavu, shidadun, wakali, la yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah tabaraka wa ta'ala kile ambacho amewaamrisha wao. Wayafaluna ma yumaruna, na wanafanya kile ambacho wameamriwa. Allah tabaraka wa ta'ala ameutaja moto wa Jahannam na sifa yake, au miongoni mwa sifa zake, moto huu kuni zake ni sisi watu, waliyadhu billah wa na'udhu billahi minan nar. Kadhalika na mawe ni moto ambao umezungukwa na walinzi wakali. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sisi tuziokoe nafsi zetu na kuzikinga nafsi zetu na moto huo. Hakuishia hapo, na nafsi za watu wetu, bali Mtume alayhi salatu wasalam hakuwa nyuma kuyazungumza majukumu yetu kwenye familia zetu. Imethibiti katika hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo ni mashhuri, wameihifadhi vijana wengi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ni mwenye kuulizwa kuhusiana na anachokichunga. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawataja watu na majukumu yao na yale ambayo wataulizwa. Faqala alaihi salatu wassalam, ar-ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatihi, mwanamume ni mchungi, ni msimamizi wa watu wa nyumbani kwake, na atakuja kuulizwa kuhusiana na hichi ambacho wanakichunga. Lakini pia yakataja majukumu ya mwanamke, faqala alayhi salatu wassalam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa auladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Mtume alayhi salatu wassalam akasema na mwanamke ni mchungi, ni mwangalizi katika nyumba ya mumewe na kwa watoto wa mumewe, na atakuja kuulizwa huyu mwanamke, yani mama katika familia, kuhusiana na anachokichunga. Mtume akaendelea kutaja mtawala ni mchungi kwa raia wake, kadhalika mtumwa vile vile atakiwa wachunge mali za bwana wake, sayidi wake, na atakuja kuulizwa. Lakini ashahid min alhadith, katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametubebesha sisi kama jukumu letu, ni suala la kusimamia nyumba zetu na familia zetu, na sisi tutakuja kuulizwa hilo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo yatakiwa tuishi hali ya kuwa tumeandaa majawabu, na majawabu yake hayawezi kuja kwa ghishi au kwa kubabaisha. Yatakuja kwa mujibu wa unavyoishi na familia yako vile ilivyo. Waweza ukanidanganya mimi na yule, kwa sababu ukiwa nyumbani kwako utafunga milango yako, yanayofanyika ndani kwako huenda tusiyajue, ukayajua wewe na watu wako wa karibu, lakini hilo halifichikani kwa Allah tabaraka wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kwa hivyo ni mambo ambayo utaulizwa na hutoweza kukwepa, utatakiwa utoe majibu ya yakini, kwani masuhulia mazito. Lakini si hayo tu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine alladhi rawahu al-imamu Tirmidhi wa Ibn Majah wa hadha al-hadith yuhassinuhu kathiru min ahli al-ilmi ni hadithi Abi Huraira رضي الله تعالى عنه أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. متوم صلى الله عليه وآله وسلم أسيما مكمل فزيدي كتك وأمين وإيماني نيولم زوري وزيدي وتبيع. Lakini mbora wenu nyinyi waumini, yule mbora wa bora wenu nyinyi waumini ni wale walio bora kwenye familia zao. Wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi, na wabora wenu ni wale waliokuwa bora kwa watu wao wa nyumbani, wake zao na watoto wao na familia kwa ujumla. Kisha Mtume akasema wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu nyote kwa ahali zangu. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwema mno kwenye familia yake, alikuwa ni mwanaume alayhi salatu wasalam mwenye kujua nafasi yake, na kwa hakika familia yake ilipata haki zake kwa kuwa alikuwa mwanaume bora. Na haya yanathibitishwa na mafundisho yake, na wala hajisifii yeye, bali wanazungumza wake zake wenyewe alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam katika familia yake. Hakika alikuwa ni mume bora. Kwa hivyo anasema alayhi salatu wasalam, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu alayhi salatu wasalam. Yaqulu fadilatu Sheikh al-Allamatu al-Faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah mu'alliqan ala hadha al-hadith كما في شرح له على رياض الصالحين. من وشوني ويتم كبوة العلامة الفقيه شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أمزهم زمنين مزوري وكاتي أن يفني حديثه تعليق أن يتولي ما يليز حديثه كما قد كشرحيات يا رياض الصالحين سيهم يما ينهايو أن سيم رحمه الله تعالى فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم، على العكس من ذلك حال بعض الناس، حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته، قالت كان في مهنة أهلي أي يساعدهم على مهمات البيت، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب الشاة لأهله ويصلح نعله ويركع ثوبه. هكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ابن عثيمين يسمى يتكيكانا كمان آدم awe pamoja na ahali zake, watu wake wa nyumbani, awe ni bora, ni swahiba aliye bora, awe ni bora katika maswahiba, na awe ni mpenzi bora, na awe ni mlezi bora, kwa sababu watu wa nyumbani wana haki zaidi ya kufanyiwa tabia njema kuliko wengine. Asema Sheikh rahimahullahu ta'ala, ni kinyume kabisa na hali ya baadhi ya watu leo na kabla ya leo. Utamkuta mtu pamoja na watu wengine wa mbali ni mwenye tabia nzuri, lakini na watu wake wa nyumbani ni mtu mwenye tabia chafu, na Allah tukinge. Asema na hili ni kinyume kabisa na ulivyokuwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake. Na ndio maana alipoulizwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ni kitu gani alikuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, akajibu Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, alikuwa Mtume sallam nyumbani ni mwenye yuko katika kuwasaidia watu wake, yuko nyumbani katika kazi za watu wa nyumbani, anawasaidia mambo ya nyumbani katika shughuli za kila siku, kiasi ambacho ilifikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakamua maziwa, anamkamua mbuzi kwa sababu ya watu wake wa nyumbani. Haoni kinyaa kufanya kazi hizi, anakamua mbuzi kwa sababu ya watu wake, na mara nyingine akikaa kutengeneza viatu nyumbani, na mara nyingine akikaa kushona na kutia viraka nguo yake. Anasema Ibn Uthaymeen, hakadha yambaghi lilinsan, hivi ndivyo ambavyo yatakikana kwa mwanadamu kuwa pamoja na ahali zake, awe ni rafiki mzuri akiwa na wao. Haya ni maelezo yaliyotolewa na mwanawachuoni huyu rahimahullahu ta'ala kwenye hadithi ambayo nimeita, na ni maelezo bora yenye ilmu nyingi, na ambayo yanatoa mwongozo ni namna gani mwanaume anakuwa katika nyumba yake. Baada ya kuyasema hayo, tufahamu pia huu Uislamu katika mambo ambayo yanaonyesha ukubwa wake, kwamba ni dini adhimu, ni dini kubwa, bali ni dini ambayo imeingia kwenye kila nyanja. Hakuna jambo lolote lenye maslahi na maisha ya mwanadamu hapa duniani, kadhalika na maslahi na yeye huko akhira, isipokuwa Uislamu umeligusa. Sheria za Kiislamu zimegusa nyanja zote, na hivi ni kinyume kabisa na wanavyosema baadhi ya wasiotakia mema Uislamu, kwamba dini hii ni Uislamu dini ya baadhi ya maeneo na maeneo mengine haina nafasi, wakaufunga Uislamu kwenye kuta za misikiti na madrasa peke yake. La, Uislamu tafsiri ya ukubwa wake ni kwamba ni dini yenye kufaa kwenye kila sehemu. Katika mambo yanayoonyesha kwamba Uislamu umeenea kwenye kila sehemu ni pale Uislamu ulipoleta mafundisho kuhusiana na masuala ya kuzitengeneza nyumba. Fabuyutul muslimin kad aqamaha al-islamu ala minhaji an-nubuwwa, nyumba za Waislamu Uislamu umezisimamisha juu ya mfumo wa kiutume. Na vipi Uislamu usitilie umuhimu nyumba za Waislamu, wakati nyumba za Waislamu ndiyo msingi wa jamii, taifa na nchi? Ukiona jamii bora, taifa bora, nchi bora yenye dini na maadili, fahamu kwamba ubora huu ulianzia ndani ya majumba. Yalipatikana maadili mema ndani ya majumba, yakazaa matunda ya jamii, taifa na hatimaye nchi nzima. Kwa hivyo فينبغي أيها المسلم أن يكون بيتك منبعا للخير. ni wajibu wako muislamu ujitahidi nyumba yako iwe ni chemchemu ya kheri. Huo ni wajibu wako na ni wajibu wangu. Ujitahidi kwa kadri uwezavyo kwa mujibu wa misingi ya dini, nyumba yako iwe ni chemchemu ya kheri. Na ufahamu kwamba wakati wowote utapodhoofika upande wa dini katika nyumba yako, ikawa dini haipo na wewe mwenyewe hauna juhudi za kuingiza dini katika nyumba yako kwa misingi yake, fahamu kwamba wewe usubiri isipokuwa ni kuwatoa maadui wa Uislamu na Waislamu kwenye nyumba yako. Nyumba yako itakuwa ni sehemu ya kuzalisha maadui dhidi ya dini hii ya Uislamu na dhidi ya Waislamu. Na haya ameeleza Allah tabaraka wa taala akituonya na familia zetu pale ambapo tunazitembea katika sura At-Taghabun. Yaqulu Allah tabaraka wa taala: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى نسيما أني وليامباء وميامين حقيقة ميونغوني موكزينو نواتوتوينو نمادويزينو نيني watahadharini hao. Yakul al-allamatu al-shawkani rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-aya asema, wal adawatu huna laysat adawata hiqdin walakinaha adawatun haqiqatuha al-mahabba, farrajulu qad yamilu kathiran ila hubbi ahlihi wa awladihi hatta yataghadha عن انحرافاتهم وعن أخطائهم وكلما ذكر له من عيب أهله وأولاده بادر إلى الدفاع عنهم. أنا سيم العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ودويلو تجوهابا قد كآيه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم حكيك ميونغونيم ووكزينو نوتتوينو نمادويوينو ni maadui kwenu. Asema uadui uliotajwa hapa sio ule uadui wa chuki, kwa maana ni watu wenye chuki na nyinyi. La, mafuhumu yake ni kwamba ni uadui ambao uhakika wake ni mapenzi, ni mapenzi yaliyokithiri yakaacha kuchunga mipaka ya dini kwenye familia. Mapenzi yale hasa ndio uadui unaokusudiwa. Ni uadui ambao uhakika wake ni mapenzi. Unamkuta mtu anamili sana kwenye kuwapenda watu wake wa nyumbani na watoto wake, kiasi ambacho anafumbia macho makosa yao na matatizo yao, ajifanya kama hajui wala haoni, bali kila anapotajiwa makosa na aibu za watu wake wa nyumbani, watoto wako wanakadha wanakadha wanakadha, shekhe mkeo yuko hivi na hivi na hivi katika mambo mabaya ya aibu na kukosa maadili, hujitokeza mbele mbele kuwatetea. Ni mtetezi mzuri sana wa familia, hataki waguse watu wake. Mambo haya ndiyo yamechangia kumzalishia maadui. Amemwapenda mapenzi ambayo yamemdhuru yeye, badala ya kutengeneza akazalisha maadui. Aya hii kama wanavyotaja al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala kabni kathiri wa ghairihi min ahli al-ilmi, zinatajwa asbabu nuzuli mbalimbali za kuteremka aya hii, lakini miongoni mwa hizo wanasema aya hizi ziliteremka kwa watu waliosilimu Makka na wakataka kuhamia Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faaba azwajuhum wa auladuhum, wakakataa wake zao na watoto wao kubaki wenyewe, kwa maana wale watu kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaacha, wakawa zile familia zikawa ni sababu ya kuwazuilia wale watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakabakia Makka mpaka wanakuja kuzinduka kwenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muda usharefuka, na wanakwenda wamewakuta watu wametaalamika kwenye dini na wao wako nyuma. Watu hawa wakajutia kusikiliza misimamo ya familia zao ambayo iliwakwaza wasielekee dini. Mtu atakwenda kusoma, atakumfuata Mtume alayhi salatu wasalam, kikwazo cha kwanza ni mkewe na watoto, wakawazuia kumfuata Mtume alayhi salatu wasalam, wakapitwa na mengi katika mambo ya Kiislamu, kiasi ambacho baadhi ya wenzao ambao walisilimu nao wakati mmoja wakawakuta wamekuwa ni wasomi wakubwa wa dini kuliko wao. Watu hao walighadhibika kwa kusudia kutoa adhabu kali kwa familia zao kwa sababu zimewakwaza. Allah akateremsha ayat, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah akateremsha aya hizi kuwasisitiza, kuwahamasisha na kuwaamrisha kusamehe, lakini tayari madhara yameshawakuta. Hivyo ndugu yangu Muislamu, narudi katika maneno ambayo nimeyazungumza, katika mambo ambayo ukiyazembea wewe katika nyumba yako, ikiwemo kulea na kuingiza dini katika familia yako, basi ufahamu kwamba utazalisha maadui wa Waislamu na Uislamu, bali wewe mwenyewe hutosalimika. Wallahi alazim, tuna mifano mingapi sisi ya watu ambao wanaadhibika leo kwa sababu ya familia zao. Watu wanaadhibika na watoto wao, watoto ambao wamelelewa kwa mapenzi makubwa, kwa gharama za hali ya juu, lakini walighafilika wazazi hawa, walikuwa wakilea na kukinawirisha kiwiliwili, wakasahau kuleho. Leo wale watoto wamegeuka, wamekuwa ni sumu yao. Wangapi wanapigwa na watoto wao? Wangapi wanadhalilishwa na kutukanwa na watoto wao? Wangapi wanafukuzwa katika majumba yao waliojenga wenyewe na watoto wao? Au mara nyingine waliiadhu billah, watoto wanauza nyumba ya mzazi wao akiwa ndani, maadamu washakuwa mtu mzima hawezi kufanya chochote. Mzee yuko pale bwana, haoni siku hizi, mambo yake mabaya, mikojo yamtoka tu, ana hali mbaya, kwa hana neno. Wapiga saini pale, wakauza nyumba mzee akiwa ndani, watoto waliolea mwenyewe. Lakini wengi unawakuta wameadhibika kwa adhabu hii. Wengi wao walizembea kutengeneza roho za watoto wao, waliacha jukumu lao la kusimamia familia. Madhara yakawakuta, wahitajia yapi kuya, ili ya kuhamasisha wewe zaidi ya haya ambayo unayashuhudia? Sikwambii madhara ambayo yako kwa Allah tabaraka wa taala kwa mtu aliyetelekeza familia yake. Sasa nataka kwa haraka haraka, baada ya kuyasema haya katika kukamilisha muhadhara wangu, ili pia niache fursa kidogo ya shiku wangu kuja kutia maneno katika mazungumzo haya au yale ambayo ataona yana munasaba kusemwa hapa, nataka nitaje baadhi ya makosa ambayo yapo katika majumba yetu, yamekuwa ni sababu ya kuziharibu nyumba zetu na zikawa familia zetu zimepoteza mwelekeo wa dini. Na haya nitayoyataja hapa ni mambo ambayo yametajwa na wanawachuoni wetu kwa kupitia misingi ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika kupitia maneno ya wema wetu waliotangulia katika mambo haya. Miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu sana majumba, la kwanza ni adamul ihtimami bil ilmi shar'i dakhil al buyut, ni suala zima la kutokutilia umuhimu elimu ya kisheria ndani ya nyumba zetu. Hili jambo ni tatizo, siwezi nikaliita sugu, bali ni zaidi ya sugu. Kwa hiyo sipati lugha ambayo itaweza kuwasilisha maana hii, tatizo la kutowapa watu wetu wa nyumbani elimu ya dini ni kubwa mno. Watu wameghafilika na kuwafundisha watoto wao dini, kuwafundisha wake zao dini, na wale wote ambao wanaishi katika nyumba zao, ikiwemo wafanyakazi, ndugu na jamaa ambao wako chini yao, tumeghafilika sana kuwafundisha dini, bali hata kugharamika ili waweze kupata dini, ikiwa wewe huna elimu ya kuwapa. Kwetu pia hilo ni zito, hatuna pesa za kuwekeza kwenye dini kwa ajili ya familia zetu. Kama tunazo pesa ni za vitu vingine, tutabadilisha maua, garden zetu, magari yetu, rangi kila mwaka. Pesa hizo na mfano wa mambo kama haya, na mfano wake katika mambo ya hobio tunazo, lakini kuwekeza kwa ajili ya mustakbal wa familia zetu kiilmu hatuna uwezo huo. طيب nimepewa waraka hapa afwan baadhi ya mashaikh zetu wanaitwa huko mbele Sheikh Abdullah Mnape hifadhahullah, Sheikh Abu Zakaria Yahya, Sheikh Abdullah Muhsin, Sheikh Abu Musa Abubakar Kiza, Ustadh Abdul Rauf hifadhahullah ta'ala waitwa huko, Al-Ustadh Abu Anas Waluka, Al-Ustadh Abu Zubaida Maulid hifadhahum Allah ta'ala, waambiwa msogee mbele kuchukua nafasi zenu. Tukiendelea na maneno yetu katika jambo hili la kwanza, ni kwamba swala hili la elimu kwa familia zetu tumelizembea sana, na hata kugharamika kwa ajili ya kufika kuipatia elimu familia ya dini, jambo hili halipo. Na kwa kuwa elimu kama wanavyoelezea wanawachuoni wetu ni silaha yenye kuhitajika kwenye kila jambo, baadhi ya ulama wanasema al-ilmu ni aslul usul, elimu ni msingi wa misingi, kwa maana ya kwamba hakuna jambo katika usuli za dini wala katika furu'i za dini isipokuwa litahitajia elimu. Elimu ni msingi katika misingi, lakini elimu haina mfano wake katika ustawi wa dini kwenye jamii. Sasa maal asaf, pamoja na uzito na thamani ya elimu kwenye jamii, watu wengi wanaipuuzia elimu kwenye familia zao. Na ukitazama mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika familia yake ni tofauti na sisi tulivyo leo. Imeonekana tumeshughulishwa sana na mashaikh wanapoingia, kama mwaona leo vile حفظهم الله تعالى. لكن نيومه يا متومه صلى الله عليه واله وسلم ilikuwa ni baitu ilmin, ilikuwa ni nyumba ya ilmu. Na haya ameelezea mwenyewe Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani kwenye aya mbalimbali, lakini aya iliyokuwa sariha zaidi katika hili ni aya katika surati al-Ahzab aya 34. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, akiwazungumzisha wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Nakumbukeni enyi wake wa mtume kile kinachosomwa katika majumba yenu katika aya za Allah tabaraka wa taala na hikma. Wal hikmatu fil aya, kama wanavyosema wanawachuoni wetu akiwemo al-Imam Shafi'i rahimahullahu taala, ni as-sunna. Kwa hiyo kumbukeni enyi wake za mtume kile kinachosomwa katika majumba yenu katika aya za Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakika ya Allah amekuwa ni mpole mwenye habari. Aya hii yaelekeza wazi kabisa kwamba nyumba ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni nyumba ya ilmu, zilikuwa zasomwa aya za Allah tabaraka wa taala fi baiti rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalik zilikuwa zafundishwa as-sunan, sunna za mtume alayhi salatu wasalam zikifundishwa katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndiyo maana katika wasomi wanawake katika Uislamu ambao wametoa elimu kubwa kwa umma, elimu iliyowasaidia wanaume na wanawake, ni wake za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa faqihatun nisa, na faqiha katika wanawake itlaqan kama wanavyozungumza ahlul ilmi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ni mwanamke msomi katika wasomi wa kike wa kisahaba. Ilmu hii haikuja bure, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifunza nyumbani kwake. Hakadha baqiyatu azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vivyo hivyo walikuwa wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali hata yale maombi yaliyoletwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuomba darsa, kwamba wao mtume sallam ametafaragh zaidi na wanaume akiwafunza katika dini, wanawake na wao wakatoka mbele wakamuomba mtume alayhi salam darsa maalum kwa ajili yao. Aliwapangia siku mbili, akawekeana nao ahadi, ikawa mtume alayhi salatu wasalam anawaendea wanawake wale na anawafundisha kile ambacho amemfundisha Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa wanawake waliokuwa mbele kwenye darsa hii ni wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali ndio waliowasilisha maombi yao kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vipi ziko nyumba zetu kwenye upande wa kuisomesha dini? Nyumba zetu zikoje sisi katika upande wa kuhamasisha watu wetu kutoka kwenye kusoma dini? Ikiwa kuna madarasa ya watoto, madarasa ya wanawake, tunasimamia kwa kiasi gani sisi kuwahamasisha watu wetu kwenda kutafuta dini ikiwa sisi hatuna maarifa ya kuwasomesha? Lakini mtihani huu umetukuta mpaka sisi walimu, umewakuta mpaka baadhi ya wenye kuitwa mashehe pia wana uzembe mkubwa sana katika familia zao. Mtu atapata wakati wa kuwafundisha watu wengine elimu kubwa kubwa, lakini watu nyumbani kwake ni mazuzu, vitu vya kawaida tu, pengine hata udhu hawajui. Ukamwona mtoto wa shekhe anavyotawadha au mke wa shekhe kustaajabu. Bali tumeona sisi katika baadhi ya minasabati panatokea janaza, yatakiwa wanawake waswalie janaza, wake wa mashekhe ndio wanaogopa kuswalia, hajui namna ya kuswalia janaza. Baadhi ya miji tumeona maajabu hayo, wanawake namuelekea mke wa shekhe, sasa janaza tumeletewa hili hapa, haya tuswalishe, midomo ya gongana namna hii. Hayo yapo. Ikiwa familia za viongozi wetu wa dini ziko hivi, unadhani familia za watu wa kawaida zikoje? Na ndiyo maana hali ya dini katika jamii ni mbaya sana. Kwa hivyo katika mambo ambayo yamekosekana na yameathiri zaidi nyumba zetu ni kukosekana elimu ya kisheria, kwa sababu elimu ndiyo kila kitu, kama anavyosema Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'adiluhu shay'un liman saluhat niyatuhu. Ilmu hakilingani na ilmu chochote kwa yule ambaye imekuwa njema nia yake. Unapopatia katika ilmu, mambo yako yote utayapatia, kwa sababu mafundisho ya dini yetu yamejengwa juu ya ilmu sahihi. Kwa hiyo unapoikosa elimu, fahamu umekosa kila kitu. Huwezi ukaipata dini bila ya ilmu. Lakini maal asaf, elimu hii ilipokosekana katika majumba yetu, milango ya elimu zingine za kupotosha ikafunguliwa. Kwa hiyo tuna walimu mbalimbali wa batil walio katika majumba yetu, wenye kuwafundisha watoto wetu mambo yaliyo kinyume na Uislamu, na haya yatakuja katika maelezo katika baadhi ya misingi inayofuata. Lakini pia tumejiwekeza sana katika kuwalea watoto wetu katika elimu za kidunia, jambo ambalo ni zuri na sisi hatulisemi vibaya wala hatulikatazi, muda wa kuwa liko katika mipaka yake na katika ambayo yanafaa kusomwa katika hiyo dunia kwa mujibu wa misingi ya dini yetu. Ukitaka ndio hivyo, usipotaka ndio hivyo. Dini yetu ina misingi yake, kuna mambo tunaweza kusoma, kuna mengine hatusomi. Lakini asili elimu ya kujua mambo muhimu katika dunia, mambo haya ni mubaha, na katika baadhi ya wakati kama wanasema na wachuoni wetu, yanaweza yakawa ni fardhu kifaya, ikaainika baadhi ya watu kupata elimu hizo, kama elimu tib, elimu ya udaktari, elimu ya hesabu, elimu ya uinjinia, tukaweza kujenga sisi majumba, tukajenga vitu mbalimbali ambavyo jamii inavihitajia. Mambo haya wakikosekana watu wa kuyafanya, basi tunatakiwa tutoe baadhi yetu wafanye mambo hayo kwa lazima. Huu ndio msimamo wa wanawachuoni wetu, na ndivyo tunavyonukuu, na ndivyo ulivyo msimamo wetu. Lakini imeonekana tumewekeza zaidi upande huu, tukasahau kuwekeza upande wa elimu ya kisheria. Upande huu ukalemea upande wa dini, na tukawakosa watoto wetu katika misingi ya dini, tukawakosa. Lakini leo watu wana juhudi kubwa sana ya kuwapa watoto wao maarifa ya kujua dunia yao wakiwa wadogo kabisa. Vijitoto vidogo leo vina kulelewa vidogo kabisa, miaka mitatu, miwili, minne, mitano, wanatolewa majumbani wakupelekwa katika vituo vya kuwalea, wapate mafundisho, maarifa ya awali mapema kabisa, ili wasiwe wapumbavu, tena kwa gharama kubwa tu bila mtu kujali. Lakini hatuoni juhudi hizo katika upande wa dini. Katika baadhi ya miji ya pwani siku za nyuma, ulikuwa unaona hata hamasa kwa wazazi wakipupia watoto waende madrasa sana, na mara nyingine wakiwatafutia walimu wa ziada kuja kuwafundisha majumbani. Hata walimu wengi huko siku za nyuma walikuwa kipata kula kwa kupitia njia hiyo, matwisheni ya nyumbani kwa sababu ya madrasa. Mambo haya katika miaka hii yamekufa sana sana, kuonyesha kwamba hali ni mbaya. Hata zile elimu za ziada, kwa maana ule muda wa faragha, na watu wana majumba yenye nafasi, watu wana mazila, ana uwezo wa kutenga sehemu ya watoto wake kusomeshwa, na ana uwezo wa kumtafuta mtu hodari akamlipa na akamshawishi kwa kipato alichokuwa nacho akamsomeshia watoto wake vizuri tu. Lakini mtu ana muda huo, mwategemea tutapata usar salafia islamia ala minhaji nubuwa kwa utaratibu huo maisha yetu? Mimi naona ni vigumu, kwa sababu tumeacha misingi. Nikiliacha hilo, jambo jingine ambalo linachangia sana kuvunja majumba yetu ni kutokuwahimiza watu wa majumbani kwetu, watu tunaoishi nao, familia zetu, ala alqiyami bil ibadat, kutokuwahimiza kusimama na ibadat, bali kuwafuatilia katika kudumu na ibada hizo. Jambo hili tumekuwa wazembe nalo. Sasa wakizungumza watu wasiofanya ibada, zikitolewa nasaha, watu wasioswali, watu wasiotaka kufunga, watu wasiotaka kusoma Qur'ani na mambo ya khairat na ibadat, basi unakuta waashiriwa wa kwanza ni familia zetu. Tumekuwa wazembe sana kwenye kuwahamasisha watu wetu kwenye mambo ya ibadat, na mara nyingi unakuta wanaume na walio hasa wale waliojitambua wao ndio wenye juhudi ya mambo ya ibadat, utawakuta misikitini katika swala za jamaa, wakifunga saumu za faradhi, saumu za sunna, wakifanya haji, wakiumra pengine kila mwaka, kila Ramadhan. Lakini wallahi thumma wallahi, watu wanaghafilika na familia zao. Hawa waamrishi kuswali wala kufuatilia swala zao wala saumu zao, bali mtu aweza akaenda haji mbili tatu, mkewe hajenda. Mtu aenda akaenda umra tano sita, kila Ramadhani anakwenda, hana habari na mkewe wala watoto wake, pengine na vijana baligh asiende nao, na huenda akadhamini kundi la watu maswaiba zake, fulani nitampeleka, fulani nitampeleka, fulani nitampeleka, lakini akasahau familia yake. Tumekuwa wazembe mno katika masala ya kuwahimiza familia zetu mambo ya ibada, na ibada zimebakia kwetu na hazipo katika majumba yetu, na hii ni hatari sana. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, kama ilivyo katika sura Taha, akimwambia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Anaambiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiyo tunaambiwa sote, waamrishe watu wako, kwa maana familia yako ikiwemo wake zako na watoto wako na wale wote ambao wako chini yako, waamrishe ahali zako swala, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe simama imara katika hiyo swala. kuwa madhubuti kwenye swala hiyo wewe mwenyewe. La nas'aluka rizqan, hatukuulizi riziki, nahnu narzukuk. Tayib, Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake alayhi salatu wassalam, waamrishe ahli zako sala, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe simama imara kwenye swala hiyo, thibiti kwenye hiyo swala. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi riziki, nahnu narzukuk, sisi tunakuruzuku wewe. Walaqibatu littaqwa, na mwisho mwema ni kwenye ucha Mungu. Aya hii kama vile ilivyoelekezwa kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam ndiyo imeelekezwa kwa umma wake, na huu ndio utaratibu wa Uislamu. Sisi tuna jukumu la kuamrisha watu wetu ibada. Hapa imetaja swala, lakini ziko ibadati nyingi katika Uislamu zenye kiwango cha uwajibu kama swala, kadhalika ibada ambazo ziko chini ya uwajibu katika ibadati almustahabba walmasnuna. Zote hizi tutakiwa tuzifikishe na tuziamrishe kwa watu wetu kama tunamfanya sisi wenyewe. Ukiacha aya hiyo, bali hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam alladhi rawahu al-imamu Abu Dawud min hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an abihi Shu'aib an jaddihi ay jaddu Shu'aib wa huwa Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam muru auladakum bis-salati وهم أبناء سبع وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. متومي صلى الله عليه وآله وسلم katika kutujenga kwenye kuwalea watoto wetu katika ibada asema عليه الصلاة والسلام waamrisheni watoto wenu kuswali wao wakiwa ni watoto wa miaka saba. Amri ya kuswali ianze hapa. Ni lazima usimamie watoto wako waswali katika umri huu. Bali si vibaya kuwazoesha kuswali hata wakiwa chini ya umri huu. Muda wa kuwa watakuja misikitini wakatulia na utakuwa nao karibu, uwazoeshe swala hata wakiwa chini ya umri huu wa miaka saba. Lakini unapofika miaka saba ni amri sasa kuswali, ni jambo la lazima kwao na mzazi ulisimamie. Bali akasema mtume alayhi salatu wasalam wadribuhum alaiha, na wapigeni kwa ajili ya swala hiyo, wapigeni kwa swala hiyo. Kwa maana ikiwa hawaswali wakiacha kuitikia wito huo wa swala, wahum abnau ashirin, na wao wakiwa ni watoto wa miaka kumi. Sasa unaweza ukampa mtoto adhabu mbalimbali anapofikia umri wa miaka kumi ikiwa hataki ibada. Bali wafariqu bainahum fil mabadi', na wafarikisheni au farikisheni baina yao katika malazi. Wanapofikia umri huu basi wasilale pamoja hali ya kuwa wanagusana, mfanye utaratibu wa kufarikisha katika eneo ambalo wanalala. Mafundisho haya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatuelekea sisi kwa familia zetu, lakini maalasaf tunazembea sana mambo haya. Watoto wetu hatuwajali katika kuamrisha ibadati mbalimbali, na huenda mzazi akatoka akenda kwenye ibada akawaacha watoto wake au ahli zake katika hali mbaya kabisa. Pengine watoka wana msikitini kuswali swala ya jamaa, kama mzazi umewaacha wanao ndani kwenye TV, umewaacha pale wamekaa varanda pale wakiangalia TV pale wakipiga maneno tu, watoka waenda kuswali umewaacha pale, warudi wako pale, wala mshipa haukugongi wala hujali, waona ni sawa tu. Mambo haya tuishi nayo katika majumba yetu, na ni mambo ya hatari. Kwa hivyo kule kuzembea kuwaamrisha watoto wetu mambo ya ibada na kuwazoesha wakiwa wadogo kumeathiri kiasi ambacho watoto hao wamekuwa ni maadui wa ibada walipokuwa wakubwa. Ni wangapi katika watoto wa Waislamu na wengine washafikia sasa ni vijana mabarobaro, kuna ibada kubwa kubwa zenye fadhila zinawashinda kwa sababu hawakulelewa nazo. Tunayashuhudia hayo katika mwezi wa Ramadhani. Tunao baadhi ya vijana wa Kiislamu mabarobaro, hawawezi kufunga. Ukimhoji atakwambia sijawahi kufunga, maana hakuwahi kufundishwa hilo na mzazi wake alipokuwa mdogo, kwa kuwa mzazi ampenda sana. Kwa ni kumtesa mtoto, ana huruma sana na mtoto. Wanakuwa wakubwa ndiyo maadui wa ibada za Uislamu, na haya yapo. Na kwa wale ambao wanawalea watoto katika walimu katika mashule na madrasa, wanayafahamu haya. Unakuta kijana binti mkubwa kabisa hawezi kufunga, anadanganya kwa sababu hakuzoeshwa hilo jambo. Sikwambii ibadati zingine ambazo ni muhimu kwa vijana wetu na familia zetu kwa ujumla. Hatuambii watu wetu wa nyumbani, mtu anasimama usiku qiyamul layl, aswali witri au tahajjud, familia yake ya koroma walau hata baadhi ya siku, ukawasimamisha ukaswali nao ukawafundisha ukawazoesha ukawafanya targhib katika jambo lile, halipo. Kwa wale ambao wamejaliwa kwamba wanazikumbuka ibada za usiku, basi atakumbuka yeye, lakini hana habari na familia yake. Kwa hiyo jambo hili la madhara makubwa kwa familia zetu, baada ya kuwa sasa washakuwa, nyumba za haribika kwa sababu dini haikuzoeleka, mambo ya Uislamu ni mageni kwao. Na kama wasemavyo Waswahili, samaki mpunje ingali mbichi. Lakini jambo la tatu ambalo katika mambo yenye kuharibu familia zetu, ndugu zangu Waislamu, ni tarku ibadihim an almuharramat wa ta'widihim dhalik mundu sigharihim. Wanasema baadhi ya wanawachuoni wetu katika mambo yenye kuvunja nyumba ni kuacha kuwaweka mbali watoto wetu na mambo ya haramu na kuwazoesha jambo hilo tokea udogoni. Kwa maana unamkemea au unakemea familia yako na mambo ya haramu mapema kabisa. Inapotokea ameliendea jambo fulani la haramu, jambo lisilofaa kisheria, watakiwa mzazi uwe mstari wa mbele kumwelewesha na kumkataza katika ule uchanga. Hata kama ni huyo mke, watakiwa umzoeshe utaratibu wako wa dini tangu umemuoa. Hata kama ni jambo ndogo analifanya la kimakosa, muelekeze, kwa kuwa ukiacha ukemea mambo ya haramu ambayo yanafanywa na watu wa nyumbani kwako, kuanzia mwanzo wake mambo yale hukua na hatimaye wanakuja kuyafanya makubwa, na wakati huo unakuwa huna uwezo wa kuwazuia tena, washakushinda. Kwa hiyo ni lazima ujijengee utaratibu wa kuepusha familia yako na mambo ya haramu na kuwazoesha jambo hilo tangu kwenye uchanga wao. Na huu ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliwalea hivi vijana wadogo kabisa. Alikuwa havumilii ikiwa watafanya jambo la haramu, atawakataza na atawaelekeza. Na mafundisho ya hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yako mengi. Miongoni mwa hayo ni hadithi muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Huraira, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqa. Siku moja alichukua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, alichukua tende moja katika tende za sadaqa. Na huyu ni katika Bani Hashim ambao wameharamishiwa kula sadaka, ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Al-Hasan akachukua tende moja tu katika tende za sadaka, faja'alaha fi fihi, akaiweka tende ile katika mdomo wake akataka kuila, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ نكتك بعضي روايات تخن تخن ننهيلي لتمك وكوارابو ninene la kumkemea mtoto anapofanya jambo baya, la kumkemea mtoto kuacha jambo baya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamkemea Al-Hasan kwa kitendo chake cha kuchukua tende ya sadaka na kuanza kuila, akimwambia irmi biha, itupe tende hiyo. Ama alimta anna la naakulu sadaqata, hujajua wewe mjukuu wangu kwamba sisi hatuli sadaka? Mtume sallamu hakumwachia kwa lugha, ni mtoto tu, mtoto bwana, huyo ni mtoto bwana. Unajua mtoto hapa manui mambo, simfanyia hivyo bwana. Pana watu ndio lugha zao, kwa maana mtoto anaweza kufanya kila kitu. Bali mfano mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi mashuhuri ambayo waijua thullabul ilm, hadithun muttafaqun alayh, hadithi Umar ibn Abi Salama ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر ابن أبي سلمة أبين ربيب ومتوم صلى الله عليه وسلم وسابه نمتوت وأم سلمة أليزان أبو سلمة نبادا أم سلمة ليولي ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أكوى أنا إيشي أم سلمة أكوى أنا إيشي نموناي شيني أوانغاليزي ومتوم صلى الله عليه وسلم أنا سمولي مني عمر أكسيما كنت غلاما, nilikuwa mimi ni kijana mdogo, fi hajri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika himaya ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi suhfa, na ulikuwa mkono wangu unahamahama kwenye sahani. Ana ulaji usiokuwa mzuri, anakula hapa mara ale pale, mara ala pale, alikuwa anafanya hivyo. Faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ghulamu samillaha, akaniambia mimi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ewe kijana mtaje Allah ta'ala, wa kul bi yaminik, nakula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yadik, nakula kwa mkono, nakula kile chakula ambacho kiko kina kiko mkabala na wewe, wa kul mimma yadik, nakula kile chakula ambacho kiko mkabala na wewe, kile ambacho ule upande unautazama wewe, kula hapo, usirusherushe mkono wako kwenye sahani. Mwenyewe Umar ibn Abi Salama asema fama zalat tilka ti'mati ba'd, anasema kuliendelea utaratibu ule ulikuwa ndiyo kula kwangu ibada ya hapo, nilikuwa ninakula hivyo siku zote tangu aliponifundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utaratibu mzuri wa kula na adabu za kula, ukawa huo ndiyo utaratibu wangu wa kula toka siku hiyo. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hawa ni vijana wadogo, anawaepusha na masala yasiyofaa mapema kabisa. Leo tukoje kwa vijana wetu? Baadhi ya watu, sikwambii kumkataza jambo baya, bali aweza akamshakiza mwanaye kufanya jambo baya. Haya tunayaona sisi, mathalan mtoto aenda shule, kila siku kija kwa mmeibiwa, baba mmeibiwa kalamu, leo mmeibiwa kalamu, haya hii nyingine, akija kesho mmeibiwa daftari. Sasa utakuwa bwege sasa, kila siku nkuibiwa wewe tu, wewe hujikuiba na mwiba. Haya hayapo. Watoto kaambiwa waibe viatu msikitini, kaja leo kapoteza viatu, kesho kapoteza. Sasa kwa mimi kila siku kununulia wenzangu tu, kwani hakuna viatu vya watoto? Iba na wewe. Hizi ndio lugha zetu za kihuni kwa watoto wetu, si kumkataza baya, bali waweza ukamhamasisha katika jambo ovu. Huko majumbani kwa wake zetu, hadithu wala haraj, waweza hasa mtu akakaa na mkewe amfundisha vijembe, akushtakia, bwana mimi leo kuna hiki imetokea, kuna hiki nimesemwa, hiki na hiki. Sasa akaa na wewe, bwana usiwe mjinga siku zote, mwana watakupanda kichwani hao, na wewe sema moja mbili tatu nne, amfundisha mkewe usuta na umbea, baada ya kumjenga kumpa akhlaki. Watu hao wapo. Au amekosewa amwambia kosea, au analetiwa mashtaka ya familia yake, badala ya kuwazuia kama tuliyozungumza mwanzo, yeye ndio alikuwa ni mtetezi. Mambo haya ndugu zangu, yapo katika familia zetu na yameharibu mno. Suala la kuto kuwaweka mbali watu wetu na mambo ya haramu na kuwazoesha tabia hii kuanzia kuwa wachanga, na mtoto ni kama sponji, anabeba kila kitu. Kwa hiyo ukianza kuotesha mbegu yako vizuri, cha kheri ukamwelekeza, kibaya ukamkataza, na utoto wake anakuwa nacho. Wangapi katika watoto wadogo kabisa unawauliza maswali ya mambo makubwa ya dini, anakujibu ni namna alivyoelekezwa. Aina Allah anakwambia fi sama, akupa ushahidi. Mtoto mdogo aazini, mtoto mdogo aweza kuswali, mtoto mdogo amwona mtu anavuta sigara anastaajabu, haram haram haram, anavuta sigara yule, aona mtu amevaa nguo ya uchi anamshangaa, ni jambo baya, ameshajengwa na mzazi wake. Mwanamke kuvaa hivi ni jambo baya. Vitoto vidogo vipinti vinamtaariza mtu mzima, hajavaa shungi, yuko uchi. Haya yapo, yale ni malezi, na mtu ajizoesha kuwalea watoto wake mambo hayo. Watu wa batili wanawajenga watoto katika mambo magumu, na wanashika mambo magumu. Mtoto anaweza kuja kutajia, akakutajia majina magumu magumu ya Wagiriki huko, kamezeshwa mgunduzi wa kitu fulani ni fulani, wa kitu fulani ni fulani, mavitu magumu ambayo hayana maana yoyote. Lakini sisi watoto wetu bongo zao tumeziacha wazi, hatutii elimu ya haki, bali tunazitia funza, tuatia shari, na wala hatuwasidia watoto wetu. Jambo hili la tatu, nitaishia hapo, la maneno mengi na muda umekwenda sana. Jambo lingine la nne ambalo nitalitaja hapa katika mambo ambayo yanavunja sana majumba yetu, barakallahu fikum, adamu hifdhi lisani anil alfadhi alqabiha min azzawjain, ni tabia ya kutokuhifadhi ulimi. Jambo hili katika vivunja nyumba, familia zimeharibika, tabia ya kutokuhifadhi ulimi kutokana na maneno machafu kutoka kwa wanandoa wawili. Na hili jambo limekuwa linatisha hivi sasa. Lugha ambazo zinazungumzwa na wazazi mara nyingine hata mbele ya watoto, na mara nyingine mzazi anamzungumzisha mtu mzima mwingine maneno machafu mbele ya familia yake, hili limekuwa ni jambo la kawaida mno. Sasa kutokuhifadhi ulimi kutokana na maneno mabaya kutoka kwa wanandoa wawili, jambo hili katika mambo ambayo yanaharibu sana nyumba zetu, katika mambo ambayo watu wanayafanya sana. Na jambo hili linaingia katika suala kutokuhifadhi ulimi wake, ni suala al-iktharu min al-la'na, tabia ya kukithirisha kuwalaani watoto na kuwaombea dua mbaya. Mwana haramu wewe, ulaaniwe, mwana kadha. Mtoto anapokosea, na mara nyingine ni wewe baba ukatoa lugha hizo hata kwa mkeo, tabia ya kulaani watoto na kutoa dua mbaya mbaya za kuwaombea watoto, ni jambo ambalo limekithiri, na hasa tabia hii wanayo sana wanawake. Mara nyingine huona kwamba hasira zao zinaisha kwa kutukana au kumwombea dua mbaya, na pengine mtoto akaporomoshwa matusi yasimstahiki, akatukana yeye na baba yake. Kiasi ambacho kuna watoto huja kuwatukana wale baba zao matusi waliosikia kwa mama zao, maana pana vitu vya siri ajue mkeo, lakini amwambie mwanaye, wewe katika hili nikama baba yako hivi hivi, sijui nimewatoa wapi nyinyi. Lugha hizi ziko, wanatumia baadhi ya wanawake. Mambo haya yapo kwa wanawake wengi na hata baadhi ya wanaume. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, siku moja Mtume sallam aliwaendea wanawake akawaambia, ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, enyi kutamani wanawake toeni sadaka, toeni sana sadaka, haika mimi nimeona nyinyi ni wengi zaidi katika watu wa motoni. Fakulna ya Rasulullah, wasema hawa wanawake, tukasema ewe mtume wa Allah, ni kwa nini sisi tumekuwa ni wengi katika watu wa motoni? Qala li anna kunna tukthirna al-la'na wa takthurna al-ashira, kwa sababu nyinyi mnakithirisha kulaani, mnakishirisha dua mbaya kwa watoto wenu na kwa watu ambao wako chini yenu, lakini pia ni watu wa haraka sana kuzikufuru neema za mume. Waweza ukafanya mambo makubwa makubwa na mumeo, wanawake hao, lakini kwa kuteleza jambo dogo tu ukasahau yote yale, na ikawa huyo mume atajwa, hakuna mtu mbaya kama yeye na hajawahi kumfanyia jema hata moja. Ni tabia wanawake wako nayo. Lakini tabia nyingine hii ya kukithirisha kulani na kutoa lugha chafu katika midomo yao, mambo haya wanayo sana wanawake, bali wanayo baadhi ya wanaume. Hawana lugha nzuri kwa watoto wao. Usikithirishe laana kwa familia yako, waombee hidayah. Hata pale ambapo umeghadhibika, zuia mdomo wako, fikiria maneno ya kuzungumza na familia yako. Hakuna sababu ya kuwalaani, hakuna sababu ya kuwaombea dua mbaya. Waombee hidayah, mwambie mtoto wako barakallahu fik, Allah yahdik, Allah yahfadhuk. Kwa nini unafanya hivi? Allah akuongoze, Allah kuhifadhi, mbona unafanya hivi? Mwambie mkeo, hafidhakillah, hadakillah, wafanya nini wewe kadha, na sio lugha za kumlaani za dua mbaya. Huu sio utaratibu wa Uislamu. Mambo haya yanaharibu majumba na yanazalisha mafedhuli katika familia, watu wenye lugha chafu, midomo ya kutukana. Utakuta wana asili huko kwao, huko kuna mtukanaji, kama sio baba ni babu, kama sio mama ni bibi. Lakini utakuta huko kwao kuna watu waliotukana na matusi yale kachukua nyumbani, na haya yapo. Na watu kama hii ni sifa njema, na wale watu hawaoni kinyaa, lakini katika mambo pia watakiwa watu wayachunge. Na hili linaingia katika hili jambo nilolitaja, pia ni kuhifadhi ndimi kwa matusi, kadhalika urongo, wasema urongo mpaka waurithisha kwa wanao. Wana watu ni warongo mpaka watoto wamerithi, na wajua kwa ni muongo. Na haya yanafanyika na mtu anaona ni sahihi, lakini tabia ile wanairithi watoto wako. Mtu aje nyumbani kwako kukutafuta, huko ndani agonga mlango huko au ofisini kwako, kumwambia mwambie baba yuko. Nimwambieje? Mwambie yuko, baba yuko huko. Wafikiri mtoto huyu baadaye atakuwa mkweli kwako? Alafu wataka yakwambie ukweli tu, wakati ni mrongo mkubwa na wamfundisha urongo, ajue baba hapa adanganya. Yuko ndani kasema ni niseme hayupo. Unamzoesha mtoto uongo mdogo. Mambo haya yameharibu majumba, na tumekuwa na watu walaghai na watu waongo katika jamii. Hawa asili yao ni familia zao, wengi wao wako hivyo. Allahumma illa wachache. Lakini katika jambo ambalo pia nitaligusia katika kumalizia mambo haya, katika mambo ambayo pia huvunja majumba yetu na wanayataja wanawachuoni wetu, na ni katika mambo ya kuyatahadhari na kuyachunga sana ili kujenga familia zetu, ni kuto kuruhusu mizozo isiyokuwa na maana baina ya familia, magomvi ambayo hayana sababu. Na hii ni kwa kukosa wasimamizi wa familia, ikiwa ni baba kukosa sabr, akawa anagomba na kuleta mzozo katika mambo yasiyokuwa na maana. Na mara nyingine mwanamke katika familia ikawa anasababisha ugomvi katika mambo ambayo si sababu kugombana, na pengine ugomvi huu ukashuhudiwa na watoto. Haya yanafanyika sana. Wangapi katika watu wanawashambulia watoto wao, wanawashambulia wake zao mbele ya watoto wao kwa sababu ya kukosea katika mapishi tu. Akamwita mke wake akamsema vibaya, na watoto wasikia, wali utakuwa huu bwana, wali ni huu, hatulisha vitu vyovyovyovyovyo tu hapa bwana. Maneno yakamtoka pale, mtoto ashuhudia mama yake anavyofanya, hakuna staha, hakuna subira, mambo ya ovyo ovyo. Kadhalika wanawake wako hivyo hivyo baadhi yao. Mambo haya ya kufungua mianya katika familia ya mizozo isiyokuwa na faida, shaitani huyafurahia mambo haya. Utakuta ndoa nyingi sasa zinavunjika kwa mambo yasiyokuwa ya msingi. Na ndoa inapovunjika, mke na mume wakatengana, fahamu kwamba malezi ya vijana kwa watu kama hao ni magumu sana. Ikiwa Allah amewaruzuku kizazi, watoto wanakuwa katika mazingira magumu, ima walelewe na upande mmoja wa familia, pengine baba peke yake au mama peke yake, na wengine wasipate malezi ya baba wala ya mama, wakatupwa kwa bibi kwa sababu ya wazee kuachana, na uwezekano kukaa pamoja haupo. Watoto wanatenganishwa na familia zao, wanakosa malezi ya wazazi wao kwa sababu ya mizozo ya kijinga yenye kuvunja ndoa. Kwa hiyo utakiwa mwanaume uwe na subira katika ndoa yako. Pana mambo ya msingi unaweza ukazungumza, mambo mengine unaweza ukanyamaza kwa kuangalia maslahi yaliyokuwa mapana, au kama ni kusema uangalie lugha ya kusema na watu utasema. Kuchunga mustakbali na maslahi mapana ya familia yako, watakiwa uhurumia wale watoto wako ambao mnawalea pale, na uthamini ule mchango wa mkeo, na mke wako athamini mchango wako kwenye familia yako. Ndugu zangu, ukitaka kujua swala kufarikisha familia lina madhara makubwa kwenye Uislamu na kwenye jamii kwa ujumla, jambo hili adui mkubwa wa haki na adui mkubwa kabisa wa Uislamu, Iblis ash-Shaytan, hulifurahia jambo hili. Ndoa zinapovunjika, ajua tayari ameshapata mateka, atawapata wafuasi, kwa sababu tayari watu watakwenda kombo tu, familia zitakosa mwelekeo, atapata kundi. Baadhi ya watoto watakuwa walevi, wengine wataangukia katika dimbwi la ukahaba, wengine watakuwa wezi, wengine watakuwa kadha. Yani ala kulli hal, ndoa zinapovunjika hovyo kwa mambo ya kijinga, Shaytan ashapata rasidi ya wafuasi. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam, kama fi hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Muslim, amezungumza maneno mazito, anasema inna iblisa yadau arshahu ala al-ma thumma yab'athu saraya fa'adnahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitna. Iblis, Allah mlaani, yeye huchukua kitanda chake akakiweka juu ya maji, yani arshi yake akaiweka juu ya maji, kisha akakaa juu yake. Anasema hayo Mtume alayhi salatu wasalam, kisha hutuma majeshi yake kwenda kuharibu na kwenda kutafuta fitna kwa watu. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, yule ambaye atakuwa ni wakaribu zaidi kwa Iblisi kidaraja ni yule mwenye fitna kubwa zaidi. Mfuasi wa Iblisi ambaye ataweza kusababisha fitna kubwa sana atakuwa ndio wakaribu zaidi na yeye, atamsogeza kwenye arshi yake. Yakulu alayhi salatu wasalam, fayati ahaduhum, atakuja mmoja wao katika wafuasi wa Shaytan na anamwambia Iblis, akimuuliza madha sanata, Iblis amuuliza umefanya nini, qala sanatu kadha wa kadha, nimefanya hiki na hiki na hiki. Anamsimulia mabaya aliyoyafanya na fitna alizosababisha kwenye jamii. Kwa kuwa hilo Iblisi halitaki wala halina ushawishi mpana, amwambia ma sanata shaita. Wa pili, wa tatu, atasema hivyo mpaka atakuja mwenye kuja na kusema ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imraati, mimi sijamwacha huyo bwana mpaka nikafarakanisha baina yake na baina ya mkewe. Hivi ninavyokuambia bwana mkubwa, ndoa ishavunjika. Atakayekuja na habari hii kwa Iblis mwambia anta, wewe ndiyo wewe, wayudnihi minhu, na anamsogeza karibu na yeye, na pongezi kumpa kwa sababu ya jambo hili. Ni kwa nini jambo hili hulifurahia Iblisi? Kwa maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam, min hadithi Jabir fi sahih Muslim, ni kwa sababu jambo hili lina madhara na umma. Madhara ya kuvunjika ndoa hii hayaishii kwa wanandoa, yanaingia katika familia moja kwa moja, na mnafahamu madhara yaliyopatikana kwenye jamii, kwenye familia ambazo zimekosa wasimamizi, madhara yake ni makubwa sana. Kwenye jambo la kuchunga mno, magomvi na mizozo isiyokuwa na maana mpaka watu waachana ni sababu za kuharibu nyumba. Natakiwa jicho lako liangalie mbele, usiangalie miguu yako, angalia familia iliyokuzunguka, uwe na viwango vya adhabu. Muislamu sunni anadhibiti akili yake kabla hajatoa hukumu, ufikirie mambo, usiwe mkurupukaji. kama kutamka talaka ni jambo zuri sana na ni ubabu. Kwa nini nakatijani talaka? Lakini angalia maslahi mapana ya familia yako. Hizo talaka zitoke maadamu Allah ameziruhusu, na ni utaratibu wa Uislamu hata kupitia sunna za Mtume عليه الصلاه والسلام. Itoke talaka mahala pake na kwa maslahi yake ambayo sheria imeyaelezea. Nikiutazama wakati umekwenda sana, na mambo ni mengi ambayo yanatuhusu sisi katika mambo yaliyochangia kuharibu mno majumba yetu, lakini mimi nitayaruka mengine kwa maslahi ya wakati, na nitamalizia jambo moja katika mambo ambayo hasa katika wakati tuliokuwa nayo huu ni mtani kwetu, na kwa hakika yameharibu majumba mengi, ni idkhalu ad-dushush wa televizionat dakhil al-buyut. Ni watu kuyaseti madishi na kushindana kuingiza televisheni kubwa kubwa. Hii ni nchi 25, hii ni 32, hii ni flati, hii ni kadha, hii ni new model zaidi. Kushindana kuiweza haya maskini nyumbani na kufunga madishi yenye vingamuzi vya aina mbalimbali ni sababu ambazo zimeangamiza familia zetu. Taka usitake, wallahu almusta'an. Mtu yawezekana ajitia ajua kulea, yuko makini kwenye chakula ambacho anakula mtoto wake, yuko makini kwenye mavazi ya mwanae, yuko makini kwenye kuchagua shule atakayosoma mwanae, ajitie yuko makini kuangalia hata marafiki wa watoto wake, hataki atembee na watoto ovyo ovyo, hata kucheza na watoto wa mtaani haruhusiwi pia, walotoa getikali toka nje kaza wenzake, damu haruhusiwi. Mzazi achunga, ajitia achunga sana, mtoto wabaya sana nao mtaani, wabaya sana takuona na hawa. Kweli si kila mtoto anafaa kucheza na mwanao, watakiwa uangalie marafiki wa mtoto wako. Lakini mzazi huyu huyu ana maadui wakubwa amewaficha ndani kwake kupitia dishi na television. Mtoto wake hukesha hapo akichukua mtoto wake akisoma tamaduni chafu za ulimwengu mzima, akasoma tamaduni za Kimarekani, tamaduni za Waingereza, tamaduni za kadha za watu kadha ndani kwake. Na tukizungumza sasa hivi ni zaidi ya television na madishi. Hivi sasa mambo ya utandawazi yamefika mbali. Haya ma smartphone tunayomiliki sisi na mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo tumo tumejiunga huko yana shari kubwa sana. Yatakiwa Muislamu uwe makini na kuihurumia familia yako. Mambo haya pamoja na kwamba kuna baadhi ya kheri zinapatikana kwenye baadhi yake, kama hizi simu tunazozitumia za kisasa, baadhi ya mitandao ya kijamii hutumika kwa ajili ya kueneza da'wa na kutoa faida mbalimbali za kidini, lakini pia pana madhara makubwa sana na watu wamedhurika kwenye familia zao. Ama upande wa madishi na matelevision, mimi sijaona faida yake, sioni isipokuwa ni madhara. Na si mimi, ndivyo wasemavyo wanaovioni na mafahamu patawa zao. Hata baadhi yao ambao walijihusisha mambo ya madishi wametoa fatawa zilizochelewa kuja, wakivunja fatawa zao za mwanzo. Ibn Uthaymeen baada ya kuelezwa madhara ya madishi katika majumba ya Waislamu na namna watu wanavyochukua tamaduni za kimagharibi, alitoa fatwa ya kwamba madishi yavunjwe ikiwa limefikia huko vipindi vyenye kurushwa katika hizi kanawati kwenye televisheni mbalimbali. Ni vipindi vichafu vyenye kuharibu maadili ya watoto wetu. Usia wangu kwako, usimfungulie sheitani mlango nyumbani kwako kumpoteza mtoto wako na familia yako. Jambo hilo lichunge sana. Mambo haya hayana maslahi yoyote. Kama ni habari, ziko njia nyingi za kupata habari na sio kukusanyia balaa hilo. Fikiria tu wewe, wajifanya uko pale unawadhibiti watoto wako. Kama ni television, basi pana vitu vitaangaliwa vingine viangaliwe. Wajitie kwamba wadhibiti utakuwa nao muda wote. Watoto wa miaka hiyo walipokuwa waerevu. Lakini kuna uhai na kifo. Kadiria tu umekufa ghafla. Hayo mambo uliowashia nyumbani, nani atasimamia kile ambacho ulikuwa unakisimamia kwenye familia yako? Kama ulikuwa umekaid lile dishi au television viangalie vitu kadha na kadha, na pia balaa ziko. Leo haupo kwenye familia ile, na wewe ni mwanadamu, safari hiyo inakuhusu wakati wowote. Hebu fikiria nani ambaye atasimama kwa niaba yako. Na ndiyo maana baadhi ya watu walipokosekana kwenye familia zao, wengine hata kwa kusafiri tu, akirudi anakuta mwelekeo wa familia ni tofauti kabisa. Pengine utaratibu hata wa ibada aliouacha, hata wa kusoma ushavunjwa. Hiyo ni darsa, na tayari hapo umepewa onyo kwamba unaweza ukapotea kabisa, kwa kufa ikawa haupo, familia itakuwaje? Ikiwa leo unasafiri wiki moja, wiki mbili, mambo yanaharibika. Na tumeona baadhi ya familia walipokufa wazee wenye dini, familia zimeharibika, nyumba zimekuwa madanguro, nyumba zingine zimegeuzwa baa, nyumba zilikuwa zina heshima. Ni kwamba vijana wako, kwa mambo unayoyaandaa wewe, wanaweza kufanya chochote baada yako. Usiwe sababu. Haya madishi na matelevision tunayowashabikia katika majumba yetu yamekuwa ni sababu kubwa sana ya kuharibu na kubomoa nyumba zetu, na kuingiza fikra za Uyahudi na Unasara na fikra zote za Kialmani kwa watoto wetu na wake zetu. Kwa hiyo mimi ninazungumzia madishi na television kwa mtazamo mpana zaidi, kama wanavyozungumza wanawachuoni, kuliko kuelezea kama ni masuala ya picha peke yake. Naam, masuala ya picha yapo na uharamu wake ni mzito. Yatosha kwamba kama anavyosema Mtume alayhi salatu wasallam katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Talha, innal malaikata la tadkhul baytan fihi kalbun wala sura. Haika malaika wa Allah, malaika wa khairi, hawaingii nyumba ambayo ndani yake pana mbwa na picha. Utakwepa vipi picha kwenye television na madishi na hizi smartphone ambazo tunazitumia kwenye baadhi ya mambo, utakwepa vipi? Lakini pia hadithi ya Ibn Mas'ud al-muttafaqu alayhi, watu wenye adhabu kali zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama ni al-musawwirun. Masala ya tafsiri yako na uharamu wake uko wazi, na hoja zake ni nzito ukipima nguvu ya hoja, na hayo masala pia mnayajua. Lakini nenda mbali zaidi kimaadili, hasa dishi na television uliweka nyumbani kwako, kwa lugha kwamba watafuta taarifa ya habari, kweli umefikiria zaidi? Au niseme kama wanavyosema wasemaji wale, umejiongeza wewe kweli? Au umebaki hapo hapo ulipo? Kwa mtu mwenye maarifa ya kawaida, hata kama hajasoma dini, hawezi kuruhusu shetani huyu katika nyumba yake. Wallahi al-azim, ikiwa ni mtoto wako kuharibika, basi isiwe ni kwa sababu ya mkono wako. Toa juhudi zako, fanya malezi, chukua tahadhari, Allah atakuhifadhi. Na lao ikitokea mtoto amekengeuka kwenye maadili mema waliompa, hutolaumiwa wewe. Yamewakuta hayo manabii wa Allah tabaraka wa taala. Kuna watoto wao wamewaasi wakawa ni pamoja na waovu. Huwezi kusema anbiya wa Allah walikuwa ni wazembe kwenye tarbia, walitimiza wajibu wao. Allah kadiria uovu kwa watoto wao kwa sababu ya ubaya wa nafsi zao. Na wewe watakiwa iwe hivyo, usiruhusu, usiwe ni sababu ya kumpoteza mwanao. Mlango huu ufunge, jitoe lawama kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah atakuhifadhi. Atahifadhi familia yako, atamuhifadhi mkeo, atamuhifadhi mtoto wako. Haya ndio yasema, ni machache katika mengi ambayo nilikusudia kuinasihi nafsi yangu awalan, na ndugu zangu Waislamu katika muhadhara huu thanian, juu ya umuhimu wa kusimamia nyumba zetu na nafasi ya nyumba zetu katika kutengeneza mustakbali mwema wa Waislamu, na kutaja baadhi ya mambo ambayo yameenea katika jamii yetu, hususan katika wakati huu tulionao ambao sisi tunaishi, ni mambo ambayo yamechangia kwa njia moja au nyingine kuharibu familia zetu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika husnul riaya na kusimamia familia zetu kama ipasavyo. Na mimi taala nitaishia hapa katika muhadhara huu, yale ambayo nimeyapatia katika nilo yasema yakawafik mafundisho ya Allah fil Qur'an na mafundisho ya Mtume عليه الصلاه والسلام katika sunna na mwenendo wa wema. Haya ni kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala. Na hivyo kuna makosa, makosa hani ya kwangu, wallahu wa rasuluhu, na Allah tabarak wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, bali na njia ya wema, vyote hivi viko mbali na makosa yangu mimi. Wa astaghfirullah wa atubu ilayhi, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.